Rycewicz i Maciej Maciejewski. A więc rozmawiajmy. Może kiedyś ktoś to opisze. Polecamy Scena Teatralna Trójki dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 września i 6. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie prokuratora Barskiego nie uznaje prokurator generalny Adam Bodnar. Izraelskie ataki na cele w Libanie nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla polskich żołnierzy, poinformowało dowództwo operacyjne. W nocy fala powodziowa miała dotrzeć do Gozdowic w województwie zachodniopomorskim. Zamieszanie po uchwale tzw. neosędziów Sądu Najwyższego. Uznali oni przywrócenie Dariusza Barskiego do czynnej służby prokuratorskiej oraz powołanie go na prokuratora krajowego za prawnie skuteczne. Uchwały nie uznaje m.in. prokurator generalny Adam Bodnar. Zdaniem ministra sprawiedliwości nie wywołuje ona skutków prawnych, ponieważ podjęli ją wadliwie powołani sędziowie. Dariusz Barski uważa, że cały czas jest prokuratorem krajowym. Za prokuratora krajowego uważa się też Dariusz Korneluk, wyłoniony na to stanowisko w konkursie. Środowisko prawnicze i politycy też zabierają głos w sprawie. Na Korneluka jako szefa prokuratury krajowej wskazuje m.in. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Sąd Najwyższy dylematu nie miał, tylko problem polega na tym, że mówimy o sądzie, który jest powołany w sposób, który nasuwa co najmniej wątpliwości, jeżeli chodzi o sposób ukształtowania tego sądu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, dla którego na czele prokuratury krajowej stoi Dariusz Barski, mówi o odpowiedzialności karnej. Skoro prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, to wszystko, co się stało, to skądinąd było oczywiste od początku. Było wynikiem działań nielegalnych, no w istocie kryminalnych i wymagających także rozliczenia na podstawie prawa karnego. Kryzys wokół władzy w prokuraturze krajowej ciągnie się od stycznia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Wczorajsze ataki na cele w Libanie nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla żołnierzy polskiego kontyngentu, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak podano w komunikacie, żołnierze stacjonują w bazach i posterunkach przygotowanych do zapewnienia im bezpieczeństwa. Siły izraelskie dokonały nalotu na centrum Bejrutu. Według doniesień celem był lider islamskiego Hezbollahu. Według władz Libanu w ataku zginęło co najmniej 6 osób, a 91 zostało rannych. Polski kontyngent liczący około 250 osób wspiera w Libanie siły ONZ. W nocy fala powodziowa miała dotrzeć do Gozdowic w województwie zachodniopomorskim. Maksymalne wezbranie może tam wynieść nieco powyżej 560 cm. Kolejną zagrożoną miejscowością będzie Bielinek, mówi hydrolog z IMGW Emilia Szewczak. Na stacji Bielinek, czyli kolejna stacja, kulminacja fali wezbraniowej pojawi się w godzinach popołudniowych, wieczornych i potrwa jeszcze przez całą niedzielę aż do wieczora. Prognozowany na ten moment stan wody w Bielinku wyniesie od 625 do 640 cm, czyli 75-90 cm powyżej stanu alarmowego. Dla Dolnej Odry wciąż obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wezbraniami powyżej stanów alarmowych. Kończy się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W konkursie głównym jest 16 filmów. Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzymał w tym roku Wojciech Marczewski, reżyser, scenarzysta, producent i wykładowca szkół filmowych w Polsce i na świecie. O jego twórczości mówi dyrektor festiwalu Leszek Kopeć. Ogromnie się z tego cieszę, że dostaję tę nagrodę. To jest nasz przyjaciel, współpracujemy od 20 paru lat. Jest to bardzo osobny i specjalny przecież rodzaj twórcy, który nie epatował nas nadmierną ilością filmów, ale te, które zrobił, były niesłychanie ważne. Każdy z nich był takim krokiem milowym w historii, już teraz można powiedzieć, historii polskiej powojennej kinematografii. Wojciech Marczewski jest laureatem Złotych Lwów za Ucieczkę z kina Wolność, Srebrnych Lwów za filmy Dreszcze oraz Zmory, a także Nagrody Specjalnej Jury za Czas Zdrady. Dziś wieczorem gala wieńcząca festiwal filmowy w Gdyni. Wczoraj natomiast odbyła się Młoda Gala, czyli uroczystość wręczenia nagród pozaregulaminowych. Jest jeszcze jedna wiadomość ze świata filmu, niestety smutna. Nie żyje Maggie Smith, brytyjska aktorka znana m.in. z Harry'ego Pottera. Miała 89 lat. Wspomina ją nasz korespondent Adam Dąbrowski. Tak się zaczęło. Jane Brody, niekonwencjonalna nauczycielka w filmie według powieści Muriel Spark, rola Oscarowa. Znamy ją z Harry'ego Pottera i Downton Abbey, ale podczas jakże bogatej kariery grała też Desdemonę u boku samego Laurence'a Oliviera.

Na zegarach 6:11. Zapraszamy do Trójki. Dziś mamy w planach poza huraganem na Florydzie także Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Stąd pytanie do Państwa. Jak się Państwu polskie kino ogląda? Jego najlepsze lata mamy za sobą, a może przeżywamy je właśnie teraz? 22,7 trójek. Proszę dzwonić, nie tylko w sprawie filmów. Odpowiedź na pytanie, dlaczego Państwo nie śpią o poranku w taką niezbyt pogodowo zachęcającą sobotę, też jest mile widziana. Może oglądają Państwo jakiś film? 22,7 trójek. Proszę dzwonić. My o filmach dzisiaj niemało będziemy mówić, bo i o małej gali, i o wielkiej gali, i o tym, co wybrali dziennikarze. A powiemy też o losie pewnego studyjnego kina, które być może odchodzi, ale jeśli tak się dzieje, to choć nie wśród błysków fleszy, to na pewno w medialnym szumie, którego inne małe kina znikające z naszych miast nie zawsze doświadczają. Ten szum dotyczący warszawskiego kina studyjnego może być szumem w obronie wszystkich małych kin w Polsce. Może mają Państwo historię swojego lokalnego kina? 22,7 trójek, linia otwarta. Przed 9:00 jeszcze opowiemy i o przetworach, i o języku migowym. Proszę być z nami w ten poranek i słuchać Trójki, nawet jeśli to poranek w wannie. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic carynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści? Że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To, co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change, and I'm trying. Future Islands w Trójce w kawałku Seasons. Jeśli chodzi o te pory roku właśnie, od których rozpoczął się ten utwór, no to ja muszę powiedzieć, że przeżywam delikatne rozczarowanie obecną porą roku. Ciemno, szczególnie przez to zachmurzone niebo, to nie jest coś, co dobrze wpływa na mój nastrój, a chyba na niczyj nastrój dobrze nie wpływa. Zresztą my tą kwestią psychologiczną, jeśli chodzi o światło, w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki będziemy się zajmować. A jak na państwo wpływa taka ciemniejsza pora roku, proszę dzwonić i opowiadać. 22,7 trójek. My będziemy pytać o to, jak ilość takiego dziennego światła słonecznego wpływa na nasze samopoczucie, jak można uzupełniać te niedobory światła światłem sztucznym i czy to jest możliwe, a jeśli jest możliwe, to na przykład jaki kolor takie sztuczne światło powinno mieć, żebyśmy czuli się lepiej. Może państwo mają jakieś takie osobiste rady w tej kwestii. 22,7 trójek. Cóż, Rosalie, 6:22 w Trójce. Teraz już zajmiemy się huraganem Helena, który jest jednym z największych i najgroźniejszych tego typu żywiołów, jakie pojawiły się w ostatnim stuleciu w wodach Zatoki Meksykańskiej. Żywioł przyniósł już spustoszenie i nadal w postaci powodzi tornad zagrażał i zagraża łącznie 70 milionom ludzi. Na Florydzie jest Jan Pachlowski, łączymy się z nim już teraz. Dzień dobry, Janku. Jaki jest ostatni bilans ofiar? Do 45 wzrosła liczba ofiar śmiertelnego i śmiercionośnego huraganu Helena, ale w dalszym ciągu władze i służby podkreślają, że to jest bilans bardzo, ale to bardzo wstępny. On praktycznie zwiększa się z godziny na godzinę i to są te najbardziej tragiczne doniesienia. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w 10 stanach ponad 4,5 miliona ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej i przywracanie prądu może potrwać nawet nie dni, a tygodnie. To jest szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i bardzo wiele ofiar śmiertelnych właśnie wynika z tego, że nie ma prądu. Żywioł zaatakował na terenach, gdzie po pierwsze jest bardzo gorąco, a po drugie jest bardzo wysoka wilgotność i funkcjonowanie na co dzień bez klimatyzacji w takich warunkach jest bardzo trudne, a dla starszych osób wręcz niemożliwe. Dlatego ta liczba ofiar też w następnych dniach niestety może się zwiększać i też tutaj warto podkreślić, że administracja Joe Bidena zmobilizowała ponad 1500 pracowników federalnych, aby wesprzeć się społeczności dotknięte huraganem Helena i dostarczana jest woda, jedzenie oraz właśnie generatory prądu. Wiele miejscowości kompletnie zostało zniszczonych w 80-90%. Tutaj ta urbanistyka, infrastruktura budowlana jest dużo, różni się zupełnie w porównaniu do tej polskiej. Na Florydzie, szczególnie w tych biedniejszych regionach, wiele jest tak zwanych domów składanych. Tutaj się na to mówi mobile house. I proszę sobie wyobrazić, że woda zabierała całe te domy, dewastowała wszystko, co niosła ze sobą. Huragan uderzył w ogóle w skali czwartej, w pięciostopniowej tutaj skali Saffira-Simpsona. Prędkość wiatru przekraczała 215 km na godzinę. Ten huragan niósł ze sobą ogromne ilości wody i w dalszym ciągu te powodzie się tworzą. Teraz to jest cyklon posttropikalny i w dalszym ciągu jest śmiertelnie niebezpieczny, bo ma mnóstwo, ale to mnóstwo właśnie wody, którą zrzuca i podtapia wiele regionów. A w Georgii, proszę sobie wyobrazić, że z tego powodu w Georgii, w Karolinie Północnej, tutaj służby informowały, że w niektórych miejscowościach zanotowano powodzie tysiąclecia. Jak niebezpieczny to był i jest żywioł, to świadczy o tym, jak był nazywany, bo tutaj używano takich zwrotów jak katastroficzny, monstrualny, destrukcyjny, jeden z najgorszych historii i też władze podkreślały, że zetknięcie się z nim jest praktycznie bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, a nawet śmiertelne. Proszę posłuchać, co na temat ewakuacji, bo ich były też tysiące, powiedział gubernator Florydy Ron DeSantis. Nasze służby robiły wszystko, aby ewakuować przy jak najmniejszym stresie ludzi z zalanych domów. Cały czas będziemy to kontynuować. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. W naszym stanie tysiące wręcz takich misji zakończyło się szczęśliwie. Znajdowaliśmy pojedyncze osoby, rodziny, a nawet zwierzęta. Wszystkim zapewniliśmy bezpieczeństwo. Mówił na konferencji prasowej po uderzeniu huraganu Ron DeSantis, gubernator Florydy. Jak groźny, jak katastroficzny to był żywioł, to chciałbym teraz Państwu podać przykład. Wiadomo, że setki tysięcy ludzi się ewakuowało tutaj ze wschodniego, zachodniego wybrzeża Florydy, ale też wiele osób zostało. I jeszcze przed uderzeniem huraganu do tych osób, które zostały, władze apelowały, aby na nodze bądź na ręku napisały takim niezmazywalnym flamastrem imię, nazwisko i datę urodzenia, tak, aby w przypadku tych najgorszych wiadomości można było zidentyfikować taką osobę, bo władze podkreślały, że jeżeli się nie tutaj mieszkańcy ewakuują z tych najbardziej zagrożonych terenów, to problem z dotarciem pomocy może być bardzo, ale to bardzo duży. I na podsumowanie, bo mówiliśmy, że to jeden z największych takich huraganów w historii, jaki wytworzył się na wodach Zatoki Meksykańskiej. Wody Zatoki Meksykańskiej w tym roku są najcieplejsze w historii. Efektem tego są globalne ocieplenia. I to jest właśnie znakomity przykład jak huragan Helena. Te huragany będą coraz mocniejsze i coraz silniejsze, bo właśnie taka ciepła woda, a jeszcze płytkie wody, jakie występują w dużej mierze w Zatoce Meksykańskiej, są znakomitym paliwem do powstawania tak katastroficznych i takich żywiołów, które dewastują całe miejscowości i zabierają dziesiątki, jak i nie setki istnień ludzkich. Jan Pachlowski, prosto z Florydy, przez którą przed momentem przechodził huragan Helena. Pięknie dziękuję za tę relację. Dziękuję. A my już teraz w Trójce o 6.28 posłuchamy Jamiroquai.

Smolik, Kev Fox w Trójce. Za 20 minut będzie siódma, a my już teraz porozmawiamy o świetle. Łączymy się z psycholożką, dr Beatą Rajbą z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chmury, jesień się już rozgościła, jest ciemniej. Ja po sobie czuję, że to na mnie najlepiej nie wpływa, ale jak patrzy się na te kwestie ilości światła naturalnego z perspektywy naukowej, psychologicznej? To jest rzecz istotna? To jest rzecz bardzo istotna, dlatego że światło, szczególnie światło niebieskie, jest w stanie regulować, czy też właściwie jest właściwie głównym czynnikiem, który reguluje nasz rytm dobowy. Czyli nie bez powodu doświadczamy teraz takiego spadku energii, bo tak naprawdę przesuwamy się w tryb zimowy, czyli w tryb oszczędzania energii. To jest tak, że światło pozwala wyprodukować, znaczy reguluje poziom melatoniny. Melatoniny, czyli takiego hormonu, który jest odpowiedzialny za sen, ale którego niskie poziomy są odpowiedzialne też za to, że jesteśmy bardziej czujni, bardziej rozbudzeni, mamy więcej energii. Kiedy tego światła jest więcej, wszyscy to doświadczamy na wiosnę, chce nam się żyć, chce nam się później iść spać. Natomiast w momencie, kiedy jest ciemno, smutno, buro za oknem, raczej schowalibyśmy się pod kocykiem, chodzili spać wcześnie i to jest naturalny proces. Ale to jest tak, że my powinniśmy z tą, nazwijmy to, jakąś formą jesiennej chandry walczyć, czy po prostu się jakoś z nią zaprzyjaźnić? Trochę walczyć musimy, dlatego że nasz rytm życia jest bardzo szybki. Nigdy tak naprawdę w toku życia naszego gatunku nie był aż tak szybki. Natomiast z drugiej strony warto też rozumieć, co się z nami dzieje i troszeczkę dać sobie możliwość do takiego zwolnienia. Czyli wieczorem być może nie oglądać do późna telewizji, tylko jeżeli chce nam się iść spać. Być może jeżeli mamy wolny, troszeczkę dłużej spać, ale też zapewnić sobie taką higienę życia codziennego, czyli wyjść po to światło, wyjść po to słońce, jeżeli tylko możemy, na spacer, na świeże powietrze, dobrze jeść, dobrze się odżywiać, dobrze spać, to jest kluczowe, tym bardziej, że światło w nocy potrafi również bardzo wpłynąć zaburzająco na nasz organizm i to nie tylko na sen, również na układ odpornościowy. Jest na przykład pod Wrocławiem takie miejsce, w którym kiedyś były szklarnie pomidorów produkujące niesamowite ilości światła w nocy. I okazało się, że wróble w tym miejscu wykazują szereg problemów, czy to behawioralnych, to znaczy źle śpią, dziwnie się zachowują, ale też szybciej umierają. Okazuje się, że ten zaburzenie rytmu światła i ciemności potrafi na przykład zwiększać ryzyko nowotworów. A czy my jesteśmy w stanie jakoś medycznie te niedobory światła sobie uzupełniać? Dzwonił jeden ze słuchaczy, który wspominał o tym, że stosuje witaminę D i jest to dla niego jakiś ratunek. Czy to jest coś, co jest nam w stanie te niedobory światła uzupełnić tak w 100%? Niedobory światła nie, dlatego że witaminę D produkuje nasz organizm w momencie, kiedy pada na nas światło ultrafioletowe i to jest oczywiście bardzo ważna witamina, której niedobory są łączone na przykład z depresją, z obniżonym nastrojem, z wieloma innymi tak naprawdę funkcjami zdrowotnymi, ale jednocześnie to nie jest ten rodzaj światła, którego nam trzeba, żeby podtrzymać aktywność dobową. Dlatego, że tutaj potrzebujemy światła nie ultrafioletowego, a niebieskiego, które reguluje nasz cykl snu i czuwania. A jak my możemy takim sztucznym światłem w domu jakoś uzupełniać te braki? To jest w ogóle możliwe? To sztuczne światło jest w stanie symulować na tyle to słoneczne, żeby nie wywołać aż tak gwałtownego spadku nastroju i takiego przejścia w ten tryb oszczędzania energii? Oczywiście tutaj my mamy o tyle prościej, że mamy lampy. Te lampy, które potrafią być lampami bardzo silnymi, nawet używanymi do terapii światłem, dlatego że mniej więcej 8% z nas zapada na poważniejszą formę chandry, czyli na depresję sezonową. I to jest już choroba, to jest już zaburzenie, które wymaga często farmakoterapii, ale też właśnie, które bardzo dobrze idzie na leczenie światłem. Czyli mamy takie duże lampy, które mają moc około 100 żarówek. To nie jest tak, że to jest tak, jakbyśmy patrzyli w reflektor, bo to jest bardzo miłe światło wbrew pozorom, którymi się doświetlamy. W odpowiednich momentach, nie późnym wieczorem, dlatego że nie będziemy mogli spać, tylko gdzieś koło 18 zapalamy taką lampę i się doświetlamy. Jeżeli doświadczamy zwykłej chandry, a nie poważniejszych problemów, to choćby zapalanie światła w domu w dużych ilościach, czyli zapalmy lampki, niech to będzie dobrze oświetlone, to już nam troszeczkę pomaga. A proszę powiedzieć, jak się z takiej specjalistycznej lampy korzysta? Czy to jest tak, że należy się w nią patrzeć, czy ona po prostu musi stać gdzieś w okolicy? Jak się korzysta z tego rodzaju sprzętu pomagającego poprawić nam samopoczucie? Ona musi być obok, niedaleko, na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, natomiast nie musi świecić nam prosto w oczy. Możemy czytać, możemy oglądać telewizję. Ważne, żeby ona była obok i żeby świeciła przez około godzinę do 2 godzin dziennie. U niektórych osób już nawet 30 minut pomaga. Są też oprócz tego lampki symulujące wschód słońca, które są używane do takiego łagodnego budzenia. Jeżeli mamy problemy z budzeniem, jeżeli budzimy się zmęczeni, to czasami taka lampka jest bardzo dobrym pomysłem. A jeśli chodzi o te lampy uzupełniające, powiedzmy, braki światła, to czy one muszą mieć jakąś specjalną barwę? To musi być jakieś takie wysoce specjalistyczne źródło światła, czy takie zwykłe żarówki, które mamy w domu, tylko w większej ilości albo mocy są w stanie zastąpić zupełnie tego rodzaju sprzęt? Przy depresji sezonowej niestety nie są w stanie go zastąpić. Nie jest to sprzęt tani, ale nie jest to sprzęt bardzo drogi. Natomiast on emituje światło białe do niebieskiego, czyli to, które steruje naszym poziomem melatoniny. Jeżeli natomiast mamy chandrę, to tak naprawdę już samo rozświetlenie domu troszeczkę pomoże. Jeżeli widzimy, że ten nasz nastrój spada bardziej, przyjrzyjmy się sposobom, w jaki żyjemy. Czyli tutaj bardzo ważna jest dieta, bardzo ważna jest higiena snu, bardzo ważna jest aktywność fizyczna, ale też właśnie to, żeby zapewnić sobie dostęp do światła, również do światła dziennego. Wystarczy nawet jesienią wyjść na chwileczkę z domu. Czyli spacery są jak najlepiej widziane w tym momencie. Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, psycholożka, doktorka, była gościem w Trójce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr.